50 languages. 72. 72. Muset něco. Muset. Musím poslat dopis. Musím zaplatit za hotel. Musíš brzy vstávat. Musíš hodně pracovat. Musíš být dochvilný. Musíš být dochvilná. Musí natankovat. Musí opravit auto. Musí umýt auto. Musí jít nakoupit. Musí uklidit byt. Musí vyprat prádlo. Musíme okamžitě do školy. Musíme okamžitě do práce. Musíme okamžitě k lékaři. Musíte počkat na autobus. Musíte počkat na vlak. Musíte počkat na taxi. Musíte počkat na taxi.